Что будет? А ты что? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساتھ توحید و سنت کے سٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش رحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب یو دو آیاتونا استا سڑوان دے تلاوت کل دلنبنی آیات کریمی ترجمہ دادا چه رب العالمین فرمائی زہاغ ذاتم چه ما مرگ او جون پیدا کرے د دې لپاره چې زه ازمایش او دارنګ امتحان اخلم چې پتا سو کې کم یو ډېر خایسته عمل کوونکې وي بل آیات کریمه چې مولستو داغه لفظي ترجمه دادا الله وې داد اخرت کور دې چه جنت تے او دا جنت او دا آخرت کور مونگا دا حاغ چا دا پارا گرزول دے دا حاغ چا دا پارا ممکرر کڑے چیاغ پدی دنیا کی دا حس قسم سرکشی دا غرور دا تکبر او دا فساد ارادن لری والعاقبت للمتقین او اخیری د خیر د کامیابی او د خوشحالی انجام دا ود آغا خلق نصیب شی چی چا کی پدی دنیا کی تقوا دا دا اللہ یر دا پرزگاری دا بس زمائی ذات مندو دا قرآن حکیم آغا لفظی ترجمه آغا آیاتونو تکمونگ اوتاسو سو چکنو دام زمونگ اوستاسو دا نصیحت دا پارے او کافی خبر دا یو خدا تاسو مونږ ګورو چې روزانه پسونو انسانان دی دنیا ترازی ژوند کیږي او پیدا کیږي نو دارنګي پسونو زورګونو د دې دنیا نزی نو دا کم انسانان چې دی دنیا ترازی یا د دې نزی اخیر د دې ژوندون څه مقصد دی نو رب العالمین فرمائی ما دا مرگ او ژوند د دې لپاره پیدا کړی چې زه ګورم چې تاسو کې به کم یو خیستا عمل کوي خیستا د دې وجنه چې موږ او تاسو زما عزتمند سوچ فکر وکړو چې زموږ ژوندون او زموږ د ژوندون مقصد دا د څه لپاره دی دنیا کی تاثر انسانان پا مختلف ہوئی سو شعبوں کی تقسیم دی اللہ د معیشت او دارنگی د جوندن د تیرولو مختلف اسباب پیدا کری سوک دکانداران دی سوک زمیندار دی سوک نوکران دی سوک بادشاہ دے نو سوک رعیت او فقیر دے خدا سیزونه زمونږ او ستاسو د ژوندون مقصد نه دی یو انسان الله پیدا کړی نو دی دنیا کې دی د دکاندارۍ کولو د پاره نو دی کې دی دې د پاره نه دی پیدا چې دا به زمیندار وي دا د ده زما عزتمندو ضروریات دی دی به دکان هم کوي صحابو دکانونه کړي دی به نوکری او زمینداری هم کوي خود دد جوندن مقصد سرے دد جوندن مقصد اللہ رب العزت خپل کتاب کے ذکر کرے اللہ سورہ زاریات کی وہی وشتم پارہ کی فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ وی ما دا خپل انسانانو پیریان ندی پیدا کری مگر دا خپل عبادت او دا بندگی رئی دا پارا دا دی انسانانو دا پیریانو دا پیدا کی دو مقصد دے دی یو اللہ عبادت او بندگی بیا اور پسی وی ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون زد دی انسانانو ندا ارادہ نلرم چی دی دی دی ند رزق ارادہ نلرم وما اریدو ان یطعمون او زد دا ارادہ نلرم چی دی دی مات تو عام را کی یا زمان دا مخلوقاتو دا تو عام ورکولو دی زموار نوی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين یقینا الله رب العزت رزق ورکول والے دلوی قوت او د طاقت خاوند بس زما عزت مندو دا یو نقشه دی زړه کې چول غواړي چې دی دنیا کې زسه د پاره پیدا نو دکانداری بعض خلق سوک زمیندار دی سوک نوکران دی سوک سکئی خدا زمونږ استاسو د دې دنیا ضرورت دی، یو د ژوندون او د پیدا کېدو مقصد دی. نو کوم انسان که ضرورت د ضرورت په درجه کې وګڼلو، ضرورت د ضرورت په درجه کې وګڼلو او مقصد د مقصد په درجه کې وګڼلو، نا به الله رب العزت کامیاب کی. او که نه موږ تاسو مقصد شاته غرزولو، نن ګوره که زموږ استاسو سوچ او فکر وکړو او د خپل گریوان کې وګورو، نو موږ د خپل ژوندون د صحیح مقصد پسې روان نه یو. بلکې چا دنیا کې یو کار په مخه کړی، نو چاپل به مخه کړی، او یقیني خبره ده چې هغه د خپلې زندګۍ مقصد ګرځولی. او ګوره دې پښتو کېم او عام رواج کې د عقل خبره دا ده، کم شی چې د خپل مقصد د پاره نه استعمالیږي هغه بیکار ای. مثال په تور زناورو کې وګوره، یو اس دی، خر دی، ټټو دی، هغه که د سورلۍ یا د بار راړو کار نه کوي، نو غل خلک بیکاره وي، ځکه د هغې د پیدایش مقصد سو. یو غوی الله رب العزت پیدا کړی، نو د هغه د پیدا کولو یو خاص مقصد دی. که چېرې هغه مقصد د هغه غوی نه ادا کیږي، نو هغه غوی هم بیکاره وي. دارنګ یاد ساتئ، الله رب العزت انسان دی یو خاص مقصد د پاره پیدا کړي، چې هغه د خپل رب عبادت او بندگی کول لی په طریقې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کچره دې د خپل مقصد پسې صحیح مانو کې روان دی، نو دا د الله په نسبان انسان دی، د الله د سره مینه ده، او د تعالی د جنت یو ډیر لوی نعمتونه تیار کړي، لوی نعمتونه تیار کړي. او که دنیا کې دی د خپل خواهش او طبیعت پسې روان دی، او د رب په صحیح معنو کې عبادت نه کوي، د خپل محبوب پیغمبر په صحیح معنو کې د کتابداری نشتا، نو دا بیکار انسان دی، د رب العالمین د سره مینه نشتا. او د داسې بیکار انسان د پاره چې هغه د مقصد نه غلط او کوګ روان دی، رب العالمین د جهنم اور تیار کړي. او قرآن او سنت صفا دین دی، په مثل د آئینی او د شیشې دی. هر چا لوی ته دې گریوان کې وګوره، ته دې آئینه کې وګوره، چې ته د خپل ژوندون د مقصد پسې روان یې او که ګډ وډو پسې روان یې. تاسو ګورئ زموږ دی بدن کې الله زړه را کړی، غوږونه الله را کړی، سترګې را کړی، لاس را کړی، الله رب العزت خپې را کړی، دماغ را کړی. نو آیا دا اندامونه دا د رب العالمین د تابعدارۍ کې استعمالیږي او که د الله په نافرمانۍ کې استعمالیږي؟ نن زموږ غوږونه د څه خبرو اورېدل کوي، نن زموږ سترګې د کومو خبرو لیدل او قتل کوي، زموږ زړه کې نن د کومې خبرې سوچ او فکر دی؟ نظم عزتمندو، چا چې د خپل ژوندون مقصد پیژندو مقصد، نو هغه به الله رب العزت دی دنیا کې هم کامیاب کی او په آخرت کې هم کامیاب دی. او که چا سیا بس وګڼلو او دی وی چې بس زه خو د دې کار د دکان د زمینداری او د دې سیز د پاره پیدا، نو هغه ګوره دلتم ناکامه دی او په آخرت کې یقینی ناکامه دی، یقینی. دا چې دا مخکې آیات ما ذکر کو، دا د هغې خلاصه وه او د هغې تفسیر و د هغې معنا و تشریح وه. دویم آیات ما لسته و، سوچ کوئ وایي رب العالمین وایي دا جنت او دا د آخرت کور ما د هغه چا د پاره ګرځولې چې د چا په زړه کې غرور نی، تکبر نی، سرکشی نی، او هغه په دې دنیا والا زندګۍ کې د هیڅ قسم فساد اراده نه لري. قران سور عجیب کتاب دی ما تعالی وی دی په لو ګورې موخه الحمدلله الله د خپل فضل ماملو کی د جنت او د الله د رحمت په تمیو او د غشان امید ساتل پکار دی خو الله وی جنت چا د پاره دی سړی چې پدی ژوندون او زندګۍ کې د غرور د تکبر او د سرکشۍ وخت نه تیری دارنګ د فساد دنګی نه تیری نو جنت داغوی د پاره دی نن زما عزت مند مونږ داسې یو کنه چې سمو خوښه ده نو هغه زندګي مونږ اختیار کړي او بل طرف له پدی تم یو کنه یو عالم الله ابن زیاد د امام بخاری رحم الله پراویانو کې دی چې هغه ته احادیث نقل کړي نو هغه به همیشه د یری خبرې خلکو له کولې د جهنم د الله د عذاب د الله د قهر نه به خلک یېرول. الله ابن زیاد د هغه عالم نوم دی رحمه الله تعالی. نو ځل ول جاسي یو کس وي ته خو دا خلک د الله د رحمت نه ناامیده کې همیشه د سختی او د عذاب او د جهنم خبرې کې خبرې له خیال رسی کنه وي ته خدا خلق د الله د رحمت نه لکه نا امید کې ناغه محدث ور دور سختی سره وي وي تا خو د بنگیانو خبره شروع کا. مثال پتور ستاره دی خبره خدا مقصد ده یو سړی د شریعت غونت شکل نه جوړای د شریعت غونت زندگی نه تیرای غم او خادی معاملات ناس تپاس ته د الله او د رسول له حکم غونته نه دا خو بیا مرته ته بیانو کو چته به جنت لزی ته به جنت لزی نو بیا خدا الله چې وای ما رسول نمونه را لګلې چې د غونته شکل به جوړه د دغونته غم بدی دغونته خادی بدی وی زما د رسول غونته ناس تپاس ته اخلاق بدی نو کوم شکل جوړاو چې سدي خو خیغه کوا ما اخلاق صحیح کوا او بس جنت لبزینو بیا خدا الله او د الله د رسول الله خبرې سوی دا سده گپ شپ خبرې خو نه دیو جن زما عزت مندو مونږ او تاسو له سوچ فکر پکار دی مونږ او تاسو الله رب العزت دی او ډیر لوی عظیم مقصد د پاره دی دنیا ته را لګړي او د دې دنیا ګوره حقیقت چې انسان زړه تواچي اللہ رب العزت سورہ نحل کی وئی سورہ نحل کی سوار لسم پارہ کی اللہ وئی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق اے زما بندگانو داتا سو سرس چیری دا ختمی دن کیری ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق داس چې تاسو سره دی دا ختمی دوالوی مفسرینو لیکلی دا ما عندکم کی دا ما پخپل عموم باندې دلالت کوي یعنی ګوره دلته سری ما او تاسره زندگی دا ما او تاسره مال او دولت ته نو چا سره کرسی او وزارت او اقتدار دی نو سوق په بیماری او په غریبۍ کې مبتلا دی د چا اولاد شته نو د چا نشتا الله د دې ټولو بار کې وای ما عندکم ينفد دا تاسو سره سچی دی دا ختمی دن کی دی د دې دنیا بادشاہی ختمیږي نو فقیری ختمیږي د دې بیماری ختمیږي نو د دې صحت ختمیږي وما عند الله باق او هغه چې رستو کوم زندگی را روانه ده نو داغی غمم امیشه ده داغی راحت و خوشحالیم امیشه ده ما عندکم ینفدو و ما عند الله باق آیا ده دید خوشحالی ختمی گی کنا ده بعضی خلقو طول عمر پا بادشاہی او پا اقتدار کی تیر شو لیکن ختم شو غو عمر لار ده چا طول عمر داسی تیر شو چی نی کور و نی جامی وی او نید خوراک د پارسو دا زندگی هر څنګه چې دا په بیمارم تیریږي نو په صحتمندم تیریږي فقیرانو باندېم تیریږي نو دارنګي په مالدارانم تیریږي په بادشاہم تیریږي نو په فقیرم تیریږي ما عندکم ينفد وما عند الله باق دا تاو سر سچی دی دا ختمی دو والی نو دا ختمی دو والی شی دا پارا اولی خیرت برباده دی دا پارا اولی اللہ و رسول نارازکے وما عند الله باق اغا چی صدا اللہ سر دین و اغا میشا و باقی دی بس زمونگا استاس و زمائی ذات مندو دا دی زندگی مقصد دے امتحان او ازمائش او رب العالمین مونږ او تاسو ته نمونه را لګلی نمونه دا آیاتونه تاسو قران کې اورئ کنه الله ای لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنا ای زما بندگانو زما په پیغمبر کې تاسو لد زندگی تیرولو خیسته نمونه دا یرا دا اللہ دا نبی شکل سنگو نم امت مسلمت آغا نمونہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودو نکڑیو نبی بیانو سرے سنگو وقت تیرولو نبی علیہ السلام معاملات کڑیو دا رسول اللہ گاوانڈیانو پا نبی علیہ السلام غمونہ و تکلیفون راغلیو آغا سنگ زندگی چی تیرہ کڑی نو آغا نن زمونگ و تاسو دا پار زمائی عزت مندو نمونہ دا لیکن نمون دا آغا نمونی نا ورطیر شویو پا آغا طریقو نن مون زمائی ذتمند سکو پا آغی نن مونگا شرم مخصوصو نن آغا طریقو او آغا عقیدو او آغا آمالو تا زمائی ذتمندو مونگا شاکڑی کتا سے حالت کی پا مونگا تا سبان مرگ راشی چی او سڑے دخپل نبی پا طریقو شرمی گی بلکہ نن دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آغوی طریقی سری اغا نن مونگ عیب گنو او عار گنو اغا نن مونگ تا عیب خکاری او عار خکاری او پاغی زمائی ذتمندو نن مونگ اتاو سکی گو نن پاغی بانی مونگ شرم محسوسو نن پاغی مونگ سکو شرم محسوسو نو کدا سے حالت کی زمائی ذتمندو مرگ راشی نن کا زنانہ دا نو آد اللہ دا نبی پا طریقو شربی گی نن کیوں مسلمان دے دخپل نبی غنتے پا معاملاتو دخپل نبی غنتے پا اخلاقو دخپل نبی غنتے زندگی بانے زمائی ذتمندو شرم مخصوص ہے داولی نن دا دین طریقی منگ تسپک اخکاری او دا غیر دینو چیغا یہود و نسوارا دی دا غی طریقی را تغور اخکاری اصل شی زمائی ذتمندو دا دے چنن مونگ بالکل مرگ ہیر کڑے او دا دنیا مونگ دخپلو پاتے کی دو او دخپلو سی دو او ہمیشہ دخپل زان دا پار مقام جوڑ کڑے او کچاوی چی دا دنیا فانی دا دا دی دا نعمتون فانی دی دارنگی دا دی خوشالی فانی دی دارنگی دا دی راحتون فانی دی نو بس زمائی ذتمندو بیاد شریعت مطابق د شریعت مطابق جون تیرول بیا آسان دی ونن مونگ سر زمائی ذتمند دا غٹو کشوی بس ار یو سڑی زان یعنی بالکل کلاو گرزولے چے سنگے خواہ خدا نو آغا شان زندگی اغی اختیار کرے و آغا شان زندگی کئی دا عقیدی پتا زمونگ نلگی زمائی ذتمندو نن عقیدہ زمونگا بالکل بگڑاو دا یعنی پزید دی بانی زمائی عزت مندو چی زمونگا امیدونا دا نفی او دا نقصان دی عزت او دے ذلت دا اللہ رب العزت دا طرف نوے نن زمونگ یقین پچا جوڑ دے پا مخلوق بانی جوڑ دے نن زمونگ یقین زمائی عزت مندو پا مخلوق جوڑ دے حالان کے ٹولو نمخ کے خو زمائی عزت مندو اغا بنیادی شیسو اغا قیدہ جوڑی دلو دا اللہ رب العزت پا ذات عالیہ بانے چی مونگا دا ہوائی چی زمونگ نفع زمونگ نقصان دارنگی زمونگ عزت دارنگی زمونگ ذلت دا ټول دا رب العالمین دا در او دا ور ندی او دا اللہ دا طرف ندی نن دا سر زمائی عزت مندو زمونگا امیدونا دا نفع او دا نقصان آغاز مخلوق سر وابست دی واغا مسئلے خود اللہ الحمدللہ چونکه دا زوړ مرکز دی بار بار درته مولانا صاحب کړي چې باز خدا سے ناپوه دي چې غیب حاجتونو تکالیفو کې غیر الله را مدد کوي اولیاء را مدد کوي دا غید نوم نظرانی او شکرانی ور کوي باز ناپوه دای د قبر را توافونه کوي د ناپوه د وجنه په قبر ولا جنډي ودري پاغي ولا دیوی بلای اخړه لوی گمراهی وا او ډېر لوی بی دینی وا بلکې نبی علیہ الصلات والسلام لعنت را لګل او پاغه امتی باندې چې کم امتی زما عزت مندو د قبر سره دا کار کوي قبر سره زما عزت مندو د شریعت نه سیوا کار که سو کم کوي نا په شریعت کې زما عزت مندو ناروا دی زموږ د دین مسله دا چې قبر دې دومره وی بازی که راغلی یو لش قبر دی یو لش خو بازی مسئله دی شریعت دام وچه سمر خارد دی قبر نرووتا سمر خارد دی قبر نرووتا نو اغا عمر بانی بس جوڑ کا داغین علاوه نور لیلی دنکاچی جوڑول دا دی شریعت اسلام زما عزتمند حکم نو نن نیکان خلق چې چا کلمه ویل د عالم نه څه تپوس نشتا بلکې د عالمانو پورې زما عزت مندو نن مونږ خندا کو بس خو چې چا پلار مړ شي موري مړ شي نو زر داغه قبر پوخ کی او پای زرګونو روپیو لګی اعلان کې په شریعت کې قبر په خول دا حرام او زما عزت مندو دا ناروا قبر په خول په شریعت کې حرام دا رنګ ناروا هغه باندې مونږ په زرګونو روپیو لګو او په هغه باندې فخر کوو زما عزت مندو اعلان کې دا یو آرام کارو سلور مذهبونه دي مشهور مشهور او سلور مذاهب زما عزت مندو په دې اتفاق دي چې قبر په خول سدي دا ناروا دي قبر باندې چې کوم خار ده دا شریعت مسله وا که کله قبر داسې کیږي چې کنده پکې جوړیږي یا خرابی گی نو داغی اصلاح کولی شی خود اصلاح دا طریقه نو لکوز دی محرم کی او خاص کر دا عاشوری پر ازمانی زمون دا خلق و ترتیب سی پا دی که زنانا اغ ناری نسکے زنانا اغ زنانا رمبی راوالی او چه تشین واخ پا قبر بانی زمانی زدگند فری نسی او د دین یو خاص عیسی زما عزت مندو ګرځولې د دین یو خاص عیسی ګرځولې باز یونو کې په قبرونو باندې وباچې تر دې چې باز علاقو کې دا رواج دې درې پله یو پله چې هغه سمسور یا سبل سغا غنم او دانی دا په قبرونو باندې ولولې دا په قبرونو باندې دا یو رواج جوړ کړي په دې عاشوری او محرم کې اعلان کې دا طریقه زما عزت مندو په شریعت کې نو او بیا د زنانت لیل قبرستان تا زنانه خوب از ما عزت مندو قبرستان تا نزی دا سمر حاجیان لار دی دیل دا اللہ در ازاد پار تپوسو کئی چه تاو سرکم زنانه لار دی یادی نور و حاجیانو سرکم زنانت لی نو آیا جنت البقی تی غیدن نپریخوی آغا قبرستان چپائی کی پزرگون صحابه کرام دفن دی اغا قبرستان چپائے کی دا نبی علیہ السلام نوح بی بیان دفن دی لیکن اغا قبرستان تا گورا زنانا نزدی کدر لے نپریزی زنانا نزدی کدر لے زمائی زتمند نپریزی گورا زنانا دا جمعی دا مصور لوی ثواب دے زمائی زتمندو دا جمعی دا مصور ثواب دے لیکن زنانا دا جمعی مستنشی رات لے د جمی مستنش راتلی اگر که د پرده احتمام موی او خب پرده که مرازی خو بیا ملماو لیکلی جمی تراتلی مکروح دی نبیا دغه زنانه د کور ندیزه نزیارت تسنگ زی او په بازارونو کی سنگ گر زی او دیزه نبیا سی رمبه والی او پوره زمیداری کهی په قبر که او بیا د پو خلکو زنانه چه روزانه مسائل او ری روزانه زمائی زتمندو مسائل او ری او دمر قدر لخبر پخپل کور کی نشی کولے چرا دا غی زنانه دی زیارت لوزی دارنگی درگاه لوزی التحاجتونو لغواڑی دارنگی الت قبر ناغشنو آخولی لرکی شین بوٹے خواسیم زمائی ذات مندو دا قبر نلرکول نارواو ٹک دا که قبر روان شی نو ار وقت چه روان شو نو یو مسلمان تبکار دی د خپل پلار د خپل رور د خپل رشدار قبر دی سکی درستی کی خدا خدا سنو چه ټول کال کی اڈو قبرستان لزما پټول کال کی اڈو قبرستان تزما او پا کال کی او رز دی و غدم بیا زنان زی نو دا زما عزت مندو د شریعت طریقه نو شریعت کی دا عمرو پا دی عاشورا کی چه روجا دیونی سی روجا لسما رز دی میاشی چی دا داغی روجنی ول سنت و مستحب دی او دمر ثواب دی زما عزت مندو حدیث پاک کرا دی چاچ دا یو روج دا عاشوری دا ورزیونی وا نو دا مخ کی کال چی کم تیر شوی او پا دی که دنسو گناہون شوی اغا بطول اللہ رب العزت معاف کی دا عاشوری دا ورزی پا روجی رب العالمین دا یو کال گناہون معاف کی او نبی علیہ السلام مدینہ کم دا روج نیولی وا او مکم وزمہ کم نیوا و چی مدینی منوری تا حجرتو کو نو یهودو بم دا عاشوری پا ورز بانی روجه نیوا نو یادای روجهولی نیسی ویدای وی چی دا غورز دا دا گورا غورز و دا عاشوری دا غورز و چی پا دی ورز بانی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نجات ور کردو او فرعون سرد لخکرو پا دریاب کی غر کردو نو یهودو با دا شکری روجه نیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی دائی که شکریہ دا اللہ دا کئی نمونگا دیر لائے کو نزدیو دا موسیٰ علیہ السلام سرا و بیاور تووی لشل چی دائیم یو رو جنیسی نو پا ہر کار کی نبی علیہ السلام دا یہودو دا نسواراو سر دشمنی با کول دشمنی نو دا اللہ نبیوی آئندہ کال کزو انشاءاللہ جوندے پاتشم نو زب ور سر یو بلم نیسم نو آئندہ کال چراتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا نو رخصت شو خدا یو سنت پاتشل دے نبی علیہ السلام دا زمونگا استاسو دے خوک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو سنت پاتشو ادی وجن عالمانو لکلی خدا دا چی نہما او لسم روجونی سی او چاک ور سر یو لسم منی و دری کی نو دیر زیاد ثواب دے اگر کہ اوسڑی داسے وکل چ لسم اونی وا ور سره یو لسم اونی وا نوم دی یہود مخالفت مراغ او سنت طریقم جوندای شو کن ہم اونی وا او لسم اونی وا نوم سنت داشل خو غور خبره د عالمانو پنیز دا چې دا دری روجونی سی کنه نہ ہما لسما او دارنگ یو لسم نو ډیر لوی اجر او ثواب دے پدغه میاش کی دغه سنت طریقہ او مونږ وتا سو د پاره لیکن زما عزت مند هغه مونږ هیر تیر کا هغه طریقہ مو هیر تیر کا او بل طرف ته زما عزت مند د رسومات او د رواجونو پسې روان کم از کم دمر خبره پکار دا د دې زنانو به زما عزت مند مونږ تا سونه ته پوس کی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تاسو کې ار یو سړی سناس درجه کې مشر دی او داغنه د خپل کو شرانو د رعیت تپوس وکي به تفصیلا ویلي هر سړی پکور کې مشر دی کی دمر پکار دی چې او سړی داسي دینی تعلیم ور کی چې سبا خدا زنانه درگاهونو پسې نګرځي یا قبرونو پسې نګرځي او زیات تر زما عزت مندو د توحید د عقیده تعلیم ورکول دا یادو ساتای گوره دا چاپ زنانو کور پا بال بچمان عالمانو سکنیوی نشی ار سڑے با دی جماعت کی دا علماءو نا مسائلو ری او کور کی بیخپل زنانو تا بیانے او کده دا سے او نکل زمائی عزت مندو نو سباب اللہ رب العزت دا غی دا گمراہی دا غی دا بیدینی دا دن تپوس کش دا غی دا بیدینی بدین تپو صحابو چی بس مسئلہ واوری دا کنا زمائی عزت مندو زر با کور تلاڑل او هغه مسئله به کور کې وکړه د حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک رضی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چغه د نبی علیہ السلام نو جمعات کې دا مسله واورېدا چې کوم مسلمان باندې سم مصیبت راغې خو لګوي یا ډېر وي څوک پکې وفات شل یا سمالی مصیبت پر راغې معمولی یا غټ تکلیف پر راغې او د په دغه مصیبت کې وي چې اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منه الہ العالمین دا کم مصیبت او تکلیف ما راغلے دی کی ما تا اجر او ثواب راکی او دا کم نقصان او تاوان میں شوے دا دین بہتر بدل مال راکی نوید دی دعا دا ویلو سر چکر دا یو مستحب طریقہ وا او دا دی دعا دا ویلو سر یو خوب اللہ دل پا دغا مصیبت کی اجر ورکی دویم دا دی چی کم تاوان شوے لگ دے یا ډیر دے نو دا غینا بہتر اللہ رب العزت بدلہ بدلہ ورکے آغا صحابی سورج پس وفات شو حکور کی راغے دا غد بی بی نم دے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نا غیتے ہوئے چنن خماد نبی علیہ السلام ندا مسلو آورے دا او پکور کی بی بی لے بیان کا غیر دا دعا یاد کا یعنی وڑو کے مصیبت دے آلوے دے غیر کی بسوے اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منها یا منه اللہ دا کم مصیبت پا مارا غلے دی کی اجر و ثواب راکی او دا کم تاوان میں شوے دی دین بہترین بدل مات راکی نصور دی چی تیری شزمائی زتمندو داغ صحابی اغا خاون ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو او دا هغه د وفات کېدو په وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام حاضر او سترګي ولپټې کې او دا هغه د وفات سره خلکو جڑا شروع کړ رسول الله وی جڑا م شروع کوي سو مقامات کې ګور دعاګانې ډېرې قبليږي سو مقامات داسې دي چې دعاګانې ډېرې قبليږي یو عالمانو دام لیکلي امام چې د خطبې لپاره د جمعې په مسکی کېنی لکه اذان ولا مخ لکی او خطبه د پاره کې ناستو نو د مز د فارغې دو پورې دی وخت کې دعاګانې قبليږي خدا باز خلق داسې کوي کنه چې امام د دوو خطبو په منځ کې کین ور دی لاس پورته کې دعا کوي دا خلاف سنت طریقه دا سنت طریقه نه دغه وخت کې دعا کولې شو په خلبم نه کې زړه کې چې کوم دعا غواړې نو غواړه ځکه دغه وخت کې تاله چپ کې دل واجب دی امام چرا روان شو په منبر کې ناستو نو په دغه وخت کې زما عزت مندو چپ کېدل تر دې چې ذکر اسکار بن کې نفل بن کې سنت بن کې بیا وسی خاموشه بناست نو یو دغه وخت دی د جمعې په ورځ باندې او یو دا چې کله یو مسلمان وفات شو بس روح ووتو نو دغه وخت کې چې کوم مسلمان سو دعاګانې کوي نو هغه فرشتی چې کوم د روح قبض کېدو لپاره راغلی دي هغه موجود ولاړ دي او د ده په هرې دعا باندې امین کوي دی چې څه دعا غواړي نو په هغې امین کوي نو یو د مسلمان د مرګ سره نږدې وخت دا د دعاګانو د قبلېدو دی نو دغه وخت کې بعضې خلکو چغې کې نبی علیه السلام وي چغې مو وهئ دعا وغواړئ تاسو چې کومه دعا غواړئ ملائک حاضر دي او هغوی پې امین کوي بیا هغه بی بی دعا شروع کا خو زړه کې داوی چې زما د الله د نبی په خبره او بیان باندې یقین دی و زړه کې به مې دا رالل چې دا ابو سلمہ غوندې به څوک چته پیدا کیږي یو خو هغه صحابي دی چې په سابقینو او اولینو کې دی ټولو نه مخکې ایمان راوړی دویم دوه هجرتونه یې کړي وو یو هجرت یې حبشې ته کړو نو بل هجرت بیا مدینی منورې ته کړو دو هجرتونه یې کړو یو هجرت یې زما عزت مندو حبشې ته کړو او بل هجرت د مدینی منورې ته کړو ځکه ابتدا کې چې مسلمانان مکم او زما کې تنگ شول او د کافرانو د ظلمونو نه تنگ رالل نو سو مسلمانان حبشې ته لاړل او دا غزه او ډیر نیک بادشاہ چې دا آغا لقب و اسحمد آغا نمو آغا مسلمانانو تا زی ورکو او چکل کافر و لپت و لگی دا چرا دای خو زی ورکو نو دی زین سهدی و تحفی یوڑی او بادشاہ لے وستا دی ملک لڈیر ناکار خلق را گلی او دای جی پرین زی ناغوی آغا کسان کی روی غواڑای دا دغ صحابه و مشر و او امیر و حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روغختو نو نجاشی بادشاہ ورتو استاسو پیغمبر زمونگ دی عیسیٰ علیہ السلام بارہ کی سو از عقیدہ و نظریہ لری ناغورت اے زچ اس راتلم دا مکینہ نو یو سورت اللہ نازل کرو سور مریم نو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور مریم شورو کو او آخو دا تکلیفون دورو او صحابہ و ساجی بھی طریقے سر قرآن موئے ناغ سور مریم وی او نجاشی او داغ ٹول دربار جڑل تردی چی گری ٹول الوندیش وی او بیائی دزمکی نے او نرے تیلے راو آغستو او ای قسم می دی دا اللہ پا ذات قرآن چی دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی سویلی نو دور زرب اور کمے زیادے پکی نشتا او غائبانے بیا پر رسول اللہ ایمان راڑو او ای تیوی با تحفی موڑوی زدا سے خلق دا سے خلق دنشم شوڑ دے لکھ وطن با او دیوی کاش چی دا بادشاہی زی مواری نوے نو زبا لارو موما با دا رسول اللہ خفی مبارکی خلولی وینزلی با بے داغ شخصیتو چی پدوانوی نویر ویر صلاة السلام غائبان رو جنازہ کرے ہو او کرامت دا اولیاء و حق دے ویو خود خلقو یو ٹوکو کسی او کہانای دی نجاشی چکل وفات شو نو سمر مدد آغد قبر نرانا خطا لیکن دا سی دور کی دا اللہ و دا رسولو دا سراغو بودت کرو چی نبی علیہ السلام بیرار و مرددگار پاتے ایو سو کنو زمان عزت مندو دیوی حج موسم کی جب کم خلق حج لرالل رسول اللہ وی روغنتی ور نجدیشو چارتا چیرا مواضح کل وطن کی پریل نزوی چیل دا اللہ وی دین و رسول اللہ وی دلکا کچھ بلد رشا بیا بلتا بیا بلتا خدا وی چاپ قسمت کنو مصار وی چیمو گدی تتلیواری او اللہ رب دار نعمت عزماء انسوار تورو دا نعمت عظما اللہ رب العزت انصار تورکو نو دے وے سخت کولی فوبی نو دے ابو سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حجرت کی مل کریو یو حجرت کی زمائی زلط مندو مکی تر کریو آو بل حجرت اس تر کرو دے مدینی منوری تر کرو آو بیار شاق محاجرین راتن دے مرسر بلان او نبی علیہ السلام بغلاف غزو خیبر کی لگی و غزو خیبر کولا او فتح خیبر شو شاور تومی چی در حوشینا اغوا مهاجرین بغل رسول اللہ دور و خوشحالش مولدی سپاد کرن دیو چې سال در مبارک کور پر سر او کله شو د کور په لیدو تر وته او هغه جعفر وی ضلام لقل ور سره وکړه سینې په لور او جوه او دې په تر لږ چې د جعفر په دې رات ډېر خوش ور مې موکل د خل پور په فتح کړو مشال بغر صحابی بیدو مالیزت من دو دواد واش وروکا آغا دوار کولا کولا کولا لاغل سراب باوچ بکن راغل ردت ختم شو نو رسول اللہ راغل آد آغل کور ترادن نشو بنکا پیغام بولا وروکا اغیس ویجیب بریش کل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغیب زرنو باور کې لیل تفصیلن بروانو کو جواز ورکو ابو سلمان او پس ام سلمان رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خفقان په حالت کې خیمه ته وردن نشو خپلی بیبی ته وای ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ته وی ګوره ما صحابه ته وای چې تاسو سرونه اخره یډو چا غونو کو او ورته وستا صحابه ډیر جان نثار او قربانی والدی او ډیر لوی غم پر راغله د احرام په حالت کې دی دشمنی نه پریزی حرم شریف ته دشمنی حرم شریف ته نه پریزی حالتے والے میں غوی کنا چو استاس غو گرزئی پا کالینونو گرزئی ایر کنڈیشن دلان دے گرزئی رسول اللہ پا دے گرم و شگو چا دلتا نپریخو نبی علیہ السلام چا پا نور کیو پا گرم و شگو نپریخو او نن دے اسلام و دے دین برکات تی نو تاسو پا کالینونو پا کی گرزئی وی تاسو دا اللہ محبوب پا لسرو خرائی دے چی تالو بوری کنا نو خپل بسرو نخرائی نبی علیہ السلام نخیمین رابار شو او سر خرین کے رو غختو چی صحابو قتل زی پا زی یو بلکی ناستل او سرو نیو خرین نازل کی زمائی عزت مندو ما تاستوی چی منگو تاسو اللہ رب العزت دیر مختصر وقت دپار دی دنیا ترالی گلیو او زمانگو استاسو دا طول زندگی دا ازمائش او دا امتحان دا او اللہ د نمونی په تور باندې مونږ او تاسو لخپل رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېګل دلته زمای عزت مند د چا عقیده کو د قران غونتی وی د شا شکل کو د قران غونتی وی د چا معاملات د قران غونتی وی نو یقینا د مرگ د راتلو سره اغلب الله یو ډیر لوی کامیابی ورکی او لکه لاسنګ چې مونږ روان یو کاګو سمره کړه چا پاو د فساد طاقت دین او غپاو فساد کوي که د چا سیر طاقت دے نو سیر فساد کئی گورے ہر سڑے پا مونگ و تاسو کی پخپل وس مانے پڑ دے د چا چه سمر وس شوے کنا سمر وس شوے نو آغا عمر فساد او آغا عمر سرکشی او بغاوت اختیار کرے زمائی عزت مند چه مونگ و تاسو دا سیو نکو دا خپل شکل د شریعت مطابق کو ورنہ که مونگ و تاسو سره د دمر مسائل او ریدونا زمون شکل دا اللہ دا نبی غنتینی دینا معلومی گی دا چه دا رسول اللہ والا شکل مونگ تا دی عزت نخ کاری آغی کی مونگ تا زان با عزت نخ کاری دا رسول اللہ غنتی غم دا رسول اللہ غنتی خادی زما عزت مندو دا رسول اللہ غنتی زمونگ استاسو معاملات وی دا حرام نزانو ساتو پر دی حق نزانو ساتو ورنہ زما عزت مندو سنگ مونگ استاسو قبر والا عذاب منو ملاقات دا اللہ منو جسم خواہ یا کو یو حدیث بیانوں بے ان شاء اللہ بس کم حدیث پاک کے رادی مشکا شریف جل لسانی کی نبی علیہ السلام صحابہ تو تاسو غریب و مسکین پی جنے نئی وی آو چی چا سر پیسی نی روپئی نی نمونگ غت غریب و مسکین وایو رسول اللہ اور تو نا تاسو زما پا امت کی غریب و مسکین نے پی جندلے وی زما په امت کې غریب او مسکین هغه دی چې منځونه به کړي ټول عمر روجی نیولی زکاتونه ورکړي حجونه کړي خو په دنیا کې د هغه زندگی ظالمانه زندگی وه. چاله کنزلی کړي، چاله سپیړه ورکړي، څوک یې قتل کړي، دارنګي د چای مال خوړلې، د چای په ځمکه باندې خېټه ورچولې. نو پرز د قیامت به دا ټول راشي، د خپلو حقونو مطالبې به کوي. نو چاله به الله منځونه ورکړي، چاله به الله هغه زکاتونه ورکړي، چاله به هغه روجي او ذکر او تلاوت او حج میلاو شي، تر دې چې دی به بلا اعمالو پاتې شي او د حقونو مطالبو والا بلایی. ای بو الله د نیک اعمال خو ختم شول او زمونږ خلا هغه شان په دبانې سری زمونږ حقونه په هغه شان شتا. نو بیا به الله د مظلومانو هغه ګناهونه راخلي د مظلومانو او د دې ظالم پسې به کوي، تر دې چې نیک اعمال به ختم شي، خپل ګناهونه به وي، د نورو هغه به هم پې انبار شي. نو حکم به وشي چې دی د جهنم اور ته ورغورځوئ. الله دې موږ او تاسو ردی غربت او د فقیرۍ نه وساتي، چې موږ او تاسو زما عزت مند نن سوچ وکړو، خپل اخلاق شکل د شریعت مطابق وو، د چا سره حق مو خوړلی، چا سره مو څه زیاتې او ظلم کړی، د مرګ د راتلو نه مخکې مخکې چې موږ او تاسو د هغه د رضاون گئی او د هغه د راضي کولو زما عزت مند کوشش وکړو. الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي چې زموږ دعا وکړي. بھائی بازی مرگرم دعاگانو دا پارویلی دیشن دا پارم زمائی زتمند دعاگانو کئی. اللہم حوالینا ولا علینا علی الاکام والذراب والودیت ومنابت الشجر. اللہ زمان جرمون و گناہون تمو گورے، اللہ تشین کی، اللہ پا قدر دا ضرورت بانے تشین کی. اللہ نور امت مسلمہ سے پریشانے و تکالیف تھی. بازی دوستانو دعاگانو دا پارویلی دا چاس شریح حاجتو نئی، الہ العالمین ټول امت حاجتونه پوره کړي. څوک پس پریشانو کې مبتلا دي، الہ العالمین ټول امت پریشانۍ ختم کړي. نو مولانا سے بیمار دعا ورته وکړي چې الله ورته شفا ورکړي او الله عمر دراز ورکړي چې دین خدمت په دې کې کوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابہ. Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل وسلم على جميع الأنبياء وعلى ملائكته المقربين وعلى أصحابه وأهل بيته أجمعين تعوذ عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يرحم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم